şafaklı gecelerde. Hep seni andım. Hep seni gelirsin diye boş yere yandım. Ah, ah, boş yere yandım. Belki gelirsin diye boş yere yandım. Ah, ah, boş yere. Yeter artık, çektim bu kadar çile. Belki gelirsin diye boş yere yandım.